ही प्राण भुए सब दुखों को दूर करने वाला बोलते नहीं सुवे स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति करवानी है। तत्सहित तो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला समग्र ऐश्वर्य के दाता देव से कामना करने योग्य सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो वैन्यम अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य दियो योन प्रचोदा देव चोदा देव ही धारण करे दियो योन प्रचोदया ये ईश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदया प्रेरणा करे ध्यान काल में भी जब ध्यान करते हैं एक पद्धति है कि एक एक शब्द बोलते जाएं उसका एक साथ अर्थ करते जाएं पूरा मंत्र बोल करके दूसरी बार जितने काल तक करनी हो उतना एक प्रकार है ये जप का ध्यान का एक ही बार ये महर्षि की लिखी आर्य उपदेश माला है इस समय डेढ़ सौ सिद्धांत है कितने नहीं एक छोटा डेढ़ सौ नहीं एक सौ डेढ़ सौ सिद्धांत है जो सिद्धांत को न समझे तो ऋषि के ऊंच ज्ञान विज्ञान से जो सबके लिए नियम बनाए हैं उनका नाम सिद्धांत है बोलो सबके के लिए जो नियम बनाए हैं और ये नियम कैसे हैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाए बोलो ऐसे नियम साधारण नहीं ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई नियम नहीं बनाया सिद्धांत उन्हीं को कहते हैं जो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बने एक नियम है यहां पर ये है सौ एक ये सौ है और दस नहीं इक्यावन ईश्वर है सबको मिलाने से ये डेढ़ सौ एक है अब नियम सुनो प्रेम में क्या विशेषता है? सम्मान करना मनुष्य का मुख्य धर्म कर्तव्य है। परस्पर दूसरे आया तो समझ। एक और सुना देता हूं मैं, ये है एक कामन मंतव्य जो है उनमें से एक है। ये घोषणा करते हैं महर्षि, मैं किस किस वस्तु को कैसा कैसा मानता हूं, सारे विश्व में घोषणा है। इसमें गिनाए गए हैं, जैसे लंबा नहीं हो ईश्वर, जिसके परमात्मा आदि नाम है, गिनाते गिनाते मैं इसी को परमेश्वर मानता हूं। उस घोषणा ये गिनाए गए। और इस समय आर्य समाज के नियम इन मैं सब को जनाने के लिए हम सबको ऐसे ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। हम सब ये पूरे विश्व के लिए इसमें ये गणे लगभग 20 नाम है। उनमें जैसे सर्वव्यापक है, ये सर्वव्यापक एक नाम है ईश्वर का। पर ये सर्वव्यापक जिसका नाम है वह ईश्वर कैसा है आपको जानना, और उपासना ऐसे ईश्वर की करेंगे आप अन्य व्यक्ति। एक का व्याख्यान करता हूं, एक नाम उसकी विशेषता। ईश्वर जो है पूरी की पूरी सृष्टि में दसों दशाओं में सूर्य लगभग जो बोलते बताते हैं 14-15 करोड़ किलोमीटर पर, ऐसे सूर्य कितने हैं हम यहां चंद्रमा कितने दसों दिशाओं। अब जानना है ईश्वर कैसा है, सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक किसको कहते हैं ये जान, सर्वव्यापक। सर्व का अर्थ सारा विश्व, व्यापक का अर्थ है जो सब में रहता है, अर्थात अंदर भी और बाहर व्यापक। ऐसा एक तिल का दाना जो होता है सारी सृष्टि में नहीं मिलेगा, जहां ईश्वर ने बोलो सारी सृष्टि में एक तिल का दाना ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ईश्वर ना। और ये गुण क्रम स्वभाव 20 के नगर के सारे गुण जैसे के तैसे रहेंगे, इसमें भेद नहीं है। और ईश्वर के जो गुण हैं कभी तो तिल घटते हैं नहीं बढ़ते, हमारा शरीर जैसे घटता बढ़ता है कभी नहीं। आप गए जानना है संध्या काल में जब बैठे, संध्या काल में जब बैठे तो ईश्वर को व्यापक माने, किसके पूरी से अंदर और बाहर, व्यापक का आज है उदाहरण लोहे के गोले को गर्म कर देने पर उसमें अग्नि पूर्ण भर जाती है, लोहे के गोले बाहर भी और अंदर भी, वो अग्नि का नाम रहेगा अग्नि व्यापक है। ये परिभाषा अच्छी तरह से लोहे का गोला अग्नि में व्यापते है, बोलो धीरे धीरे, लोहे के गोले में अग्नि व्यापक है। ये उदाहरण के लिए अब लोहे का गोला अग्नि में व्यापते है, बोलो सत्य। ये अग्नि का और लोहे का व्यापक व्यापी संबंध कहलाएगा, अर्थात अग्नि व्यापक गोला व्यापी, जैसे ये व्यापक व्यापी संबंध है। आप बताओ ईश्वर में और जीव में कौन सा व्यापक है, आत्मा से बताएगा कौन से जानता और कौन सा व्यापी, बोल के बोल खड़े होके बोलो सुनाओ, ईश्वर में और जीवात्मा में कौन व्यापक है और कौन व्यापे है। अच्छा समझ में नहीं आया हो तो बोलो, समझ में एक प्रश्न महर्षि ने स्वयं उठाया, समझाने की शैली देखो, पढ़ के देखो कभी कि आप स्वयं प्रश्न उठाए उत्तर देते हो समझाने के लिए, क्यों ये कहा ना ईश्वर व्यापक क्यों दी आप, ये कहते हैं कि जीवात्मा में ईश्वर व्यापक है, क्या ख्याल से स्वयं दूसरे को दूसरे पर बोल, ये शैली है स्वयं उठाते स्वयं उठते फिर सब उसे बनवाए, नौवा सातवा आठवा समुलास पढ़ो पता चलेगा। अब मैं समझ आता हूं उस जब प्रश्न उठाया एक जगह पर दो वस्तु कैसे रह सकती है, क्या उठाया एक स्थान पर दो वस्तु कैसे, एक ईंट में क्या दूसरी ईंट रह सकती है, नहीं रह सकती आप, इस शरीर में इस मैं आत्मा विद्यमान है हृदय दृश्य इसमें, और जीव के अंदर शरीर के अंदर भी ईश्वर रहता है, ईश्वर व्यापक है। मैं आप व्यक्ति तो हमारा संबंध क्या है, व्यापक व्यापी संबंध है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या महर्षि ने हमको सिखाया यह लिखा हुआ, ये संबंध है ईश्वर का और हमारा अनादि अनादि, जिसका आरंभ कभी नहीं हुआ और अनंत है, न तो इसका आरंभ हुआ न अंत है। और जब उपासना में बैठे हम आप बैठे जब उसकी अवस्था सुनो, व्यापक व्यापक समझ में गया, एक बोल रहे ईश्वर हमारा कहता है, हम सभी मनुष्य नहीं कीट पतंग, ईश्वर हमारा तो सबका कहता है परमाता कौन है, और हम ईश्वर के पुत्र हैं। ऋषि ने बताया मैं ये मानता हूं ईश्वर को व्यापक मानता हूं, मैं व्यापी हूं। क्या कहा, जब उपासना में बैठो तब क्या सोचो, व्यापक व्यापक मानो, मैं ईश्वर के समीप हूं, अथवा बहुवचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम ईश्वर के समीप हैं, सब दोनों बोल सकते। यदि सीधा संबंध करो तो हे ईश्वर मैं आपके समीप हूं और आप मेरे समीप हैं, ऐसा मान कर ईश्वर के स्वरूप में तल्लीन होना, अर्थात आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मगन करना, इसका नाम है उपासना। जैसे समाधि अवस्था में सच्चे योगी की स्थिति होती है, ये वही तेल पर भी झूठ नहीं, ये ज्ञान तो इस ऋषियों को ईश्वर ने दिया है, जो मुझ सुनाया कैसे पता चला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल ना तो ऋषियों की विद्या है, हमारी है, ईश्वर ही आदि मूल है। पदार्थ खाद्य पदार्थ सृष्टि के पदार्थ उन सब का भी आदि मूल परमेश्वर है। अब उपासना, अब उपासना की स्थिति, पहले बैठे फिर आसन लगाया और फिर क्या सोचे, मैं ईश्वर के समीप हूं, ईश्वर मेरे समीप है, ईश्वर को आनंद स्वरूप जानकर अपने आत्मा को मगन करना, इसका नाम उपासना है। ये जैसी अवस्था सत्य है, ये ज्यों का त्यों है, जो ऋषि ने कहा है वह का वह, और सब ऋषि इसी को मानते हैं। लेते चलते हुए भी समाधि में रहता है। बोलो, जिस उसकी बैठी उनका नहीं है, जो बैठते हैं वो नहीं करें ना उनके लिए नहीं, परिपक्व हो गई है समाज उनके लिए। ये योग दर्शन जो है हमारे, ये पतंजलि जी का पूरा योग दर्शन है। इसकी जो व्याख्या है उस समय ये लेख है, लेटा हुआ बैठा हुआ विसमाधि में रहता है। आप यहां दिन भर रहे परंतु ईश्वर को नहीं बोले, ईश्वर हमसे दूरी था कभी तीनों कालों में हम और ईश्वर संबद्ध रहते हैं।